ઈશ્વરે નરસિંહની લંકના ઈશ્વરે બધા ચાચિંદથી આમરે યહૂદ સુમાન સમાન કે ઈશ્વરે લંકના લંકના નથી આશીર્વાદતા છે આલા મતવદ નહીં કઈ દેવમાં ઈશ્વરે નજર સિદ્ધે જનતા હત્તા કરી یو تلاوت پہ ختم کی سورۃ اللہ وہی میں نا شیخ تیمیر رحم اللہ نور علماء عباد ابوی چرا صاحب نے بھی پڑھا جس کی رات یا راسی تفسیر سبحان رب کی طرف بھی رہی ہے تفسیر نا تم دیکھ رہے شریعت کا رہنا خبر کوئی بات ہو سکتی روایا رشتہ ویلی اللہ تعبیر شریف کے طریقے دے ابراہیم حدیث جو دے دن کے اوپر توحید ماں تم کے اوپر شرک تو ماں جی ان کی مان کے وہ ماں تھا نہ میں نے سیکھی نہ انہوں نے سیکھی نہیں رت ہم نے سیکھی اس سوال سر کو لکھی ذکر کے اعتراض تان دیا نہ میں نے یہ دعوت کی لبے سے مقدس ہوا اور تو بل کر تم اس کے حرف کے خلاف کی جو یقینا اول پیش کو وہ دیا کے مطلب شیرے شیخ مہان ملے شیخ ہو دے شیرے دفاعت عبادت دخل ہم علی بے بکرتا بکر مکینی ابن کشیر ہوئی او قرطبی چرا من اسماء المکرہ مشہور کرتا بے بکا چکا مکہ کی رین او دا بکان کی سوچ اور لراجی سخت جاہل نوران جاڑی مبارکن کہہ رہا چھو لے اللہ علی کی اور ہدایت کو دی کی دپار دا بھلو پاک نفید ہدایت دی اور پڑی کی نفید اللہ علی سرگندی مقام ابراہیم یو دا بھینا ابراہیم سورہ بقرہ چند بیت اللہ پامن اور خاص کو بانی ہائی بیت اللہ آسو چتوان طاقت کری بیت اللہ کا سبھی رنگ دار کرتی دار اللہ تنانا تو پارا مارے تنین بدل دی ہوگی جب سے پیشیوں کی حج ہوئی ہوئی بڑا ملاو مدور تنانا دفتر سا لگا میرے مارے میں کڑی میں مرال ہے ماتوے تم بارکے لگا گیا نمائتا دان نظریل گاڑی میں رکڑے ہوں انجر میں رکڑا سا میرا سن دوان سکر لکھا نمائتا دان تعلیم میں پیغمبر کے خلاف ہے ہدے سے بھی روانی کڑی ہوئی تھے محرم نے مجھے محرم نے مشنری بولی گنا لکڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی کا مطلب جو سب عمر کے پمن کفرا آشا جکار کو تو سری جن اللہ بے سوال ہے جب اب خاتون وایا اولیاء بولی انکار کوئی نہ سن اللہ نہ یا اللہ چلا نبوت نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام اللہ گواہ دے فرج کوئی ترسی یا خبردار وایا اے اہل کتاب ولی من بند وے خلق در سیندا لانا خطیب انبیاء سورہ اعراف شپگا چھے ہیں ولا تقعدوا بكل صراط بكل صراط تعرضون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ومكيني فارن غلات شيروي خلق وبندوي لدين دالانا قال لك كان آسو إيمان داري سري أولا توي في غلق وقوالي في القرآن غلق وقوالي وزامين في قوالي غلق يماني في القرآن اللہ آسو کی مانا ہوئی سب ہونا لٹوئی کرتی دے قرآن را عوجن قوالی دی دن دا اللہ را قوالی قانون ستوئے دبت رہے حلن کے قانون دن دا اللہ و دا اللہ جانا اور یہی تاسی شہداء گواہان علماء یا یہی تاسی بیانوں کی تین خلقتن انرے اللہ نا خبر پراجی گوئی تاسی تین دسم اکھلی پریجی کرتے یا ایوہ اللہ دینا پینزل اس پریجیانی تاہوی کی کرتے وہ سوئی مومنان خبرداری اور دا داری پریجی ہوئی اے ایمان والا پچری ومن الاساسی من المفروض فریقاً دیوڑلی شاہ کتانا شور کشور دیوڑا کتاب دعا بڑی ساتھنا دی صورت پر رسم آیا دیم پس دیمان راول ساتھ نکاشرین کاشیر آگا ایمان سے قرآن جنگل کردے دانش آمین آم خرسڑے بڑے بڑے بڑے اور سرنگ انکار کوئی حلن کی مستیشی پتا شبانی آیاتنا لاللہ خطاب صحابو تا وفیقم اے صحابو پتا شبی تاسی کے موجود دے رسول ہوں استاد لاللہ پیغمبر لاللہ پیغمبر بود رہی اللہ غیر مانی من تاسی موجود دی پتا شبی کی طریقی دے پیغمبر کتاب سنت موجود وما كان الله ليعذبه وانت تیم ندی اللہ چی صداوہ کیلئے خلق اتا او تا موجود قدیم کی او ندی اللہ چی صداوہ کیلئے سعودی بخن واری دا اللہ نا خبر بانی کچھ ندی تا صدا میں رہی گئی دا بیا بیا زاشی و سبا بخاری تاریخی کبیر کی ذکر کئی اول جن تین تیس سرسا دعا امنو و دعا بنبی رسلان دعا امنو یو جسلو قبل باتر باقی یو امن قال امانا کان علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا امنو قدمانت نبی رسلان کی دعا رسول انقال ہے یو ذات پیغمبر او بل استغفار نو پیغمبر چتے شو انی وفات او استغفار اوسم موجود دی مخلص خبر انک میت و انہم میتون سبحان اوسم موجود دل ہاتھ بھی غلط مانا والی واسو یاتسم باللہ جزان کلب کی بالا کرم یہ دلالا کیا یہ جنان کو بدلے سے رتا ہدایت سے پھر مطلب دلاری نہیں وہ ذات کی گئی کہ مس کی صورت کی امور مؤسسہ دے ذات کی کچھ نذر تو اس داغے دفع قوانین جو بات کی جوڑی بھی نہ اب قوانین ذکر کی گئی جماعت جو اول قوانین یو کیا عقیدہ یو وے بے سرو کو قرانی اے ایمان والو پیری گیر اللہ تاہا قیر اللہ اسو نلائی کی سورة تغاول پڑھ سکتی ولا تموتن وممري مگر شیدا سے مسلمان یو دا چھا پی دے یہ دیر سے سلام کو قرانی وات سیو بہر اللہ جميعا ولا تفرقوا خاص من گرے ولا جو اللہ کو پڑی نہیں اللہ وون ولا تفرتن او تسرس نشي او یاد کی نعمت اللہ چی پر پتا چھنا کلا چوئی تاشی آدان مجبنان فاللہ قبائن قلوبی کو نبینا رسول اللہ قمن بزن ساتھی کی سورہ انقاض مجھ پہ تنکی دی فاس باحتم نشوئی تاشی بین احمد بھی نعمت دا اللہ چھو قرآن لے اخوانا فسبب دا نعمت دا اللہ چھو قرآن لے اخوانا نرنا ڈاکٹر چھے دوائی ورکی اوے مرض صدا دے اخوانا دیدا دا مدارو ہی دا شرک مرض او دا علامات نفی سببی جہے ہے اور علاج دا قرآن یو زنانا تبری لکھی بسو داغاو کا مفتر کے سریدر علاج سلوی اختار جنگونا سلو ترمڑی پر کشی ادا سی جہار پیغمبر راگ اکور دور انہوں گا ختم شروع دی مرے خلق جو اندھئی لڑا کا قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگ آگا کتنا و مصیبت ختم شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدری کی دا جاہلیت بھی دے سماج کو دلا دے دا زبار خاندان چڑے جا مدرے دا الاسلام یا اہل ماتان پر قتل لوگ انسانان بے تیریان کم بیانی دے اللہ کو قرآن مانے ہم اپنے اوسم بے قرآن سے کہنا دے سنی بری پر کشی اویدہ کے علاقہ کا فقار افرتیں دے لکنری من النار دو سمانا لکا سڑے رکن دے بسری معمولی نا خبری سے کس کا دلو مطلب اسے ہے قسام و قتل اور جہنم قتل اللہ تعالیٰ نے اصلاح فان خذکم نبی وسکن تاسولا میں ہاتھ نہیں کر دینا کسان جانا ہم دورنگی سرگندے اللہ خاص تیاتو نفل بیانے ہی نہیں کر لیں دیر پارا چتا سی ہدایت ہوئی یو جماعت عورت پر سے عقیدہ رکھو بھی ہوئی عقیدہ جدائی نہیں ہوئی قانون کو قرآنی کا قانون قرآنی جماعت نہ ہوئی تس نس نہیں یو بدل اعلان سودا کر گئی ابل برسی نہ مارکس ابل بنو پمینی ابل بردوش ابل بنو بن اتفاق کر اس کے ارکان فعال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرسی مخصوص کی لکھلی نہیں سکسان ناس ویدا سوک کی جمعہ کی دا متوکلین لی دے اللہ اللہ بل ہم متحکلون اب دفرا کیا نیا نیا نیا سوکلیا نیا نیا بل کار بنو کو نا علی بھی یا اکتر سکارو دا اللہ کن زندگی ولد کن اوشیدی ساچنے اوڈران کہ بلی خلق خیر قرآن کا خیر سے دیکھ فقط تو کیا خیر میں تفسیر قرآن علم دا قرآن علم دا تفسیر وامر بقی بالمعروف دا توحید ومن بقی عن المنکر دا شرک و دا بدعت ما عرفت معروف ما عرفت من الشرک اور منکر ما خالق القرآن والسنة معروف ما ورث من القرآن والسنة منکر ما خالق القرآن والسنة معروف ابن ماجا مرتبه مانت نیما بن کثیر اتباع القرآن والسنة خلاف القرآن والسنة منکر دغه کسان چې کامیاب اوس چې اعلان فعال دي دعوت ورته کاری دي امر کې گئی ولا تكونوا مشرك الذين بشان دار کسان تفرقوا چې تاسو شویو وقت رسول اختلاف کے اوپر سارے نشراغی من تبینات سرگند لائلی پتہ ہوتا دار کسان جید پر ویازار دوئی کلب دوئی پاور دو تب ویبکو جب کم اور دوئی پاور دو جسمین بشی مخونا و تسمت دو اوطور بشو جو ہم مخونا و سلوک نشر غیر مصر بینکی وجر صباحت نام اپنی تی کارتی ناکستان جسور وی مکون دلی نوکو ویشنی اکبر تو تاک سفر مکر اپس ایوان نوسک ازاد تصبر تو ہمیشہ کفر کو رستا سی واکستان حد جاو تکانی اسپیل وی مکون دلی نوکو ویشنی تا خات اتید پر محضور بانی نوکو ویشنی تا رحمت اللہ رحمت اللہ فتی رحمت اللہ خسیری بجنت اللہ کی وی بلی فری جنت کی ہمیشہ دایا فرد اللہ جنو مجید آلے کا بتا دیلا سن پارو فرد طور اللہ لکہ حاکیم حدیث کی چھو قیامت کی نبی علیہ السلام فوز ایک اثر بھی سکرسان پر آپ روان چڑی اور دار سے بیت جارے لگے تجمدہ نصب ہو گئے اسے ہاری اور بمل روائے پڑی اصحاری وہ دار زمان مرگری نی اور دوجی رمینی اور رکھم گانا اسے ہاری دم فرشتے بہت ہوئی لا تدری ما آحسو بارت تا تا پتا نشتا پیغمی بارا جتان حسنی و دن کے سنوی کارو دنیو ملا کی جاتے ہیں سبو ایم سخت اللہ و تباری جنیو تباری بی بیدادی تا پیغمبر کے لئے دیتی سونا لوی جو خالد اللہ نیوری جو ارادہ درم کے نزیادی کو اپنے پاس ہو وہ دعوت حسرت نکر گئی آت اللہ جنی بارا حسرت آتا اور دی اللہ تو آپ اس قولے کی قولے کے چلے اور یہی جان سے بہتر دومت انہاں دیر بہتر دومت انہاں او خریجت میدان دا شریعے میدان دا شریعے دفار دا خلقو بہتر یہ دا مخلوقاتنا مصر شریعے دفار دا مخلوقاتنا حسن کی مانتا تب مرونا قینار و قوئی دا شریعے معروف و توحید منہ کوئی وقت ایسا شرکنا و یقین و کوئی بلنا تو کچھر یہ آمن اہل الكتاب ومن اہل الكتاب دا حبر شیسا الہ ندے حبر تو دا وردینی و پارا بعض ربین ایواندادی خوری دبی نجینا فرمان ماتون کی دلی ایک شریف درد نشر سولتا سمگر سشک آزا بدی ری و توی ازن نفیر آتائی کیا یا اللہ ازان تشکن و رضا سی شرک نو سر شکر دعوت کرو دی او کا جنگ ری رکھا کردی بناتا ادبار شاگانی شاگل مجھا بیا برای مصورو تزیم لازم کریشی زمان درس کی اس کے گیر مجھر کبیر مصورو یورز ما دا دغل مه هر څنګه سي شاو چې بیا ما له تاسو سره پېښه مې له تاسو ته نه دی ویل چې څه کوه مې دې کوه دا مثال ده نه الله خبرې وکړي چې ما خبر د فراش نه به کېږي امریکایان چې راځي افغانستان ته دنیا میں مغل ابھی ہوا چڑھ کے گوا کی ہوائی نہیں بڑا ہوا ہے آسمان تھا اس کے لیے کیا تم دور اس کے لیے تھا نبی ایک ایسی آن ہے کہ ادھر سے مل کر برابر کو جدی اوپر میں اپنی پریت کی دکان ہو گئی هندو کرما تا غلی ولی مسلمانی کرمدی رو مندی تیالی دیوان ناغرا لی رسوسی نردی رو مندی ناخد و تیدا وگران شاید رو کمور تا بخصر بجی بجی لی بینا داشتنا مان کو جی بجی بری کلما سیاست رو مار مل دشمن و تن اگر دشمن بسو تا مسلمان تدی مار تا مسلمان با کرم دیر بیو دو تو مسلمان دولی کی رماری مار کلما تا فائدہ استوری او دشری رسول دن فائدہ گوئے وقت بارشی قدیبانی دل لگ رسوائی آئی نواز کو پی بھو کمزے کی دیبیا میں دے چیو کمزے کی دیبیا میں دے چیو اللہ استثناء مانتی لیکن بچ پئی دلیزی لگنا بے حبل من اللہ واتشمو بے حبل اللہ جمعیان ولا تفرد مگر چه مربوط چی پر سید اللہ منگولی اولا گوئی چی منگولی اولا گئی پر سید اللہ ان پر کتاب چوک چی او پاگا سید مومنان ان ناس نا مومنان یعنی دا مومنان جماعت نا چی ید اللہ یا رد جماعت دیوئی جماعت چی اصلا سا رد بتسی شی خرف ہم نہیں دخر مجھے اصلا سا رد ہوئی خرو پڑا لگی رد خرو ید اللہ یا رب من شر رسول رسیبنا تو جہاں نہیں ابا سلام علی خبر اگر شیخ کیا ہم بچا رہے ہیں اللہ اللہ شہید سورج خطو شیخ کیا خبر اگر شیخ رہا جس ہم بچا مسلمان کا دن دن دلی سمینت نہیں من شر رسول رسیبنا جاوید خبر اگر سے پکو لگا دیتا ہوئی مہدی الحمدللہ ہم نے کبیر علماء علی کی نابت کر دیا اور اس دیان نے بولنا سے سے اور اس خان اور در پوری مولی سے سوان استاد شاہزادہ نے اس اور پوری مولی کو دے سیاسی طور پر آتا تھا استاد نے تابع ہیں تو دیر دادان میں چلے استاد حق کرے اور چھے پہاک کا قبر ہمانے تشکرر آگئے گا وربستو بابا جیسے رحمہ اللہ و رحمہ قادرین رحمہ قسانت کے اور حسین علی رحمہ اللہ شاگر کے اور دیو کی درو ہوئے دیو کی حلق خبر بانی حکم دے نسبت کرے ہوئے اور دعویٰ نے نسبت سے آگیا ناوے بھی ادیو کی بھرمائی سے کرا دیو کمانا تکوز سمجھے بسیلا سا دیو اے حق جو کستا سکتا تنکل کی چھا یا دبارا مکو یعنا راگرے میں تاسو دا نه کې کوم دا په هغه خبره کې چې په انسان تاسو په نه هغه باندې نه دي الله مطلب دا دی د يهودو حکومت باندې مشرک دي په دنیا کې چې څنګه بچا سوال وایي چې اسرائیل یو ګور سونه مضبوط دي تمام عرب اسرائیل ته د ګور ګور کې هغه مشکل دی باندې ما سره سلو سره یې هم باندې ریزم نے پیوزی کے ساتھ سنبھل لیا اس اگر اللہ بندیاں میں کفا تازلی کے ساتھ حاجت کریں گی ناغوی جبتن در گھر آجا کیا تو وہ کیا تو جیزا ہے ساتھ نصر و بربر و الہی شیئی ہو جائے اللہ جواب جدا حکومت دے دو امریکی دے برطانی فرانس و زورس و زچائی دے تدیو تیر یہ اور ہو لا سچت کی یقین ہوتا معصومان بن سلمانا نبوم دادا شخص چوری چوری کی بڑی بڑی بڑی ہٹلر ابر اکڑی و آگر کے میدین و داری بڑی بڑی آگر پر دنیا کی یو یقینی چی موجودی امن پر او سکو رہے کر لیک باٹر دے کنور کر جو میں انگلیش نیشنل کی کمیٹیا نیا داٹر دے بڑی مال داوی پڑا سکے بڑ بڑی داوی پڑا سکے ابو یو شیرہ دا دعوت نیا اسلامی کفار و مکن خبری کے عدالی جنرل و صدر و دیرازم و غٹ پسند دا زمین لے در گوش پر رسول یہ ہو جانتا دا خود زمین لے شمون سے وارڈ وارڈ وارڈ زمین کو ایو مل باری حملہ ہوتا ہوتا ہوتا دا سرے کرتا اور دا مسلمانان کی سورا ملکن ہے یہ کم پندوسی ہے یہ کم پندوسی دا داوی کار مثال صدر ناصر علیه و علی الله دې خپل الله هغه یو دې ویل له خپل مسلمان دونې شیطان سید یوسف تشاوی پر صد باندې عمل زنانه نه کوي شیطان هغه وروي ظاهري عالم په فاطمه باندې عمل کوي رسول پر عوام شهادت وشي دا دامي ایمان هغه ویلي سره تاسو چې ما دا شکار وکړ چې څوک په دنیا کې اسرائیل څخه پکړ څه دونو دونه مسلمانان تر دې رسول دا ویل چې آزاد دا چې نو آزاد دا چې دا خالی څه شي الله الله ولولا دا الله تبارك وتعالى موږ دې باندې چې ځان نه پټو دې نه وره الله وکړه نو موږ وایو دا د دې لپاره چې سوال وکړو کې دې انشاء الله بابا او به غضب می الله او به دې دې په لوی غضب الله سره او هغه دې دې باندې مڅه پای تم دې کې دې پای د يهود چې بچي پیدا کیږي یو یو یو نه یو نو پوسټو کې جبې کارني کې څنګه یې کړې خلې جگې شي او سحو شنو کړا دا نو څومره یې پیدا کړل خځه او سړي دا وی نه ګډ ورته خلبيان یې څه کچر څه پیدا ده لاړ چې وګوره په دې باندې آی نه آی لا هغه خپلنا ماشومه دې کړل لارې وړو تر او نیک نور خاندان چې د چیز د يهودو بشر دا و زه وو ستر ګردار هغه به ما لدا ستر یو لګې يهودو ډاکټر کی دا مهاره دې دنیا کې شکه په ډاکټر کې د ستر په سر دی ناوی د ستر نه ما شمان وې من دوايي لګو چې څوې او بیماری باندې دا اوس په دې معنی نو تک ما شو مستر کې دا چې جسوی یې نه مستر دا دوی چې ما ته جسستر دي هغه ته راوړی نه کوم څه کې دی روغ دې دې نه دا اوس بیماری نه ده ما شو مې چروي ته پدې په یوه ورو ورو دا اوس د کوم دوا یې دی پدې چې نظر یې تاسو په مستر کې دی ویش کې سو بار پر راځي هم جره وطن نکي هم جره چتره راځي نکي دهم داوي چې ما ته په سنت کړه ماشو دیو پروگرام کړو ماشو دا را یو دي ٹھیک شو بارې په ټولو نظرې کامیاب یاته پدې دی ټول اثر راغلی تاریخ ټول لیکلي دی او واقع ټول بشپړ کړل دا ما چې مستر ګلډ باندې دا چې چې جوړې ما په جنت نه الله نا د سچ راز دی نو چې کوم سچ ځان هغه ته دې ته پالت دي او ځان نه ګاړې برابر ته یو سی علاج کوم او په دروازه او تر څنګ چې سور به حساب او سره د واښو مو د غټ نه وړاندې تمام عمر او سلام دې دې جنان ته دې کې تاسو ته اوس والا ماشوم راځي په دې معلومات دا حالات دې نه تمام مسلمانان ته کې چې دې جړې جړې یو یو اټل وی یو یو دې په دنیا کې موجود تمام نه خرابې کړې ذالک دا ذلت دیو وجه دی شریف همیشه انکار کوله رسول الله او همیشه دی وجه انبیا غیر دی جرم جواب ما کړی دی کلی دا دیو وجه نه جما سوا پسو جنا فرمانی دی او دی همیشه د حد نا وړي کی رسول الله نا وړي او سوی یا دا تل خبرې کوي نا علم نه مزر جنانی نمون وای قرآن لیسو سوا ټول مولیان دې برابر څه برابر نشي هغه دې کوي نشي ټول مولیان برابر ندي کابو ماشر کوم ملاو ابو راضي کوم ملاو لیسو سوا من اهل کتاب اهل کتاب دی دی کتابنا یو یو لے دے ولا نے دوی کیا در اللہ پر پرے دی نو سے دی ساجی انا الی ہر وقت دشوی ابو محمد یسدو او دی دی سارے دار اللہ دی سید کو کی سارے دار انا ریجو دشوی کی مانس ہر وقت ہی چھے کو مان یو مینوں اللہ یقین کے اللہ اور درود سرائی عمل کے بیمارو یہ دھونا نیل منکر ویسار یوں نجل خیرات اور دروار کی دل خیرات پکارو لفائی نہ پکارو راکر کی یا وانی کی گی کارو لدین کا وانی کی گی پکارو لدین کی دیو ملشی علی اور تقدیر ایکان سلورم قانون جماعت پر اول ستاس عمل بزایا نشی وما یقلو حوا چلیو کئی خیر خیر اندسو نیکینا یا ورکی یقلو انا یونکتو خات کئی رسمال علن یونکرو غیچر یا دی قدری بونشی دلن دی قدری بیدشی اللہ قدر من دے قدر رانا اللہ قوار ابن تکیان ان الذين يتقون الكسان في كفر يوسف هجر فائده ور نه کیدیو تا مالونه دری نه اولاد دې دادا دلان نشي دغری روزکیا دغری دغری روزکیا میشا دې پر دا چې خشکی دې دنیا دې حالت دې کرکی او تسلی پاری کیتا او چې خشکی دې پرې ژوند دنیا کی پشان دا باد دې پرې کی چمور گلی یا یخنی اصابت خورچی کی ہر تصور من فصل دیو کم تصور بکر کم دن سرسل شروع صرف تیر باز چوی پری کیو سورت البکر روانو انتوں میں فاصابا احسارو کینا رو فاحتر قد دو سو اشکش دیتن خورسی کی دلت توفان نیو من چوی پاوی کی توفان یا سر مانے یخنی بلا مانے کی سر کو خورسی کی فصل در قول سچ شرک کرے تو قردانو تبائی دلت شریف ہم تبائی اور بیا ته دې پریوانی الله دې کیرونی په خپل ځان باندې بیا دې کوم کې پینځم قانون د جماعت او صبر قضا قوانی دې د جماعت جماعت د همیشه ایدای نه یا ایها الذین آمنوا دا قاعده ده د جماعت د حفاظت لپاره ذکر شاہ صالح ہوئی فلے سے لگی بھائی میں بھائی نشان کاش کی کہ اللہ سما اس کا بن کے جوڑ دے تا وبئی نی وبئی دل عالمین سلام سما اس مخلوق کو من کے دوران نہ رسے ابیا وی فلے سے تحل ول انا موریا ارمان دے جت رات ابو کے کر کر تسوی تا کرے اللہ یا او وی ارمان دے چطرہ نرزاوی بل علامو خیزامو او خلق را نزور سفر دا ایمان دا چلے وی خلق را نزور اسنوی ابر اگر خلق را نزور یا ایمان والو منی سی بیدانتن کازدار پٹ را دار بید اصول مبیدان بیدان دا پتر دار اندن دا پتر لا یعنونکم سرزن کی فساد فساد سوال میں فساد سر بنے گئی فساد فساد یا حسام سر بنے گئی پتا سبان جی فساد چلا چل کی دوست گنی ریو آر تم کہ تنگی گئی کا چپا گئی تنکیا پتا چلا یقینا کینا کپلو دینا کینا چپٹ جی کو سیرو دے کی المحنت باندھ دست نہیں داخلے میں قرآن باندھ دست نہ قرآن میں قرآن میں قرآن خلاف کرو پھر خود محنت کرا قرآن سنت ترک تفی کم ہم آئی مدی تلرے سرئی کروڑ ہم دے پلاس دے ہم دے مشکل دے کشر دے مجید دے ننگ پی ہم کو عرش چکے اور کڑی دے ہمی مجید دنیا تاریخ دے بولی کتا ہمی جسول تن دیمون را گلی جن رستے گا ہم بگر انہوں نے کشت دیرا ساتھ آئی دیو چکلہ و دری گیو سب بولی اسے میں کدری مرسل ہم نہ ہوتے ہم کی ریشی پدی دوبار پر باور نشلے ہو کی ریشی کے بیرا پدی کی ریش کی ریشو نہ کھائی دنوں سے بولی انہوں نے کری ہوشی ہم سے مناظرہی مدابر سردیو خبر ہمیں باوی مینت ہوتا ہے ماتا شویر میں گوارٹ کی سمات ہو دیر پٹ کے لیے داغی امام پر آراتے ہوئے ناوے سے پپا دا مرد و فکر فکر ولی اللہ شان جاتا ہے کمونس کو لاسا او دا جمیر ناراض تنجیم دیکھتی لاسا کمونس کو ناکار بس بسنے میں تولو تولو بسنے میں اگر دنور نم پنسل کرتا داوی عقیدہ توحید و سنت نہ داوی عقیدہ حاکمی ہے بس اجے تبو سنن کی مفتی شفیع ز رحمت عثمانی دانے دانے اگر کرتا ودا دلی نہ بنتا ہے ہم نے بتا دیا کرتا ہے داوی سنن ہے اجے دیو جدا ہے انسان کا نہیں ہے لیکن کوئی کشر کے جس کو کو اجے من نے اسے جدا ہے بھگورا کرتا ہے دانے کے نہیں ہے بھگورا کرتا ہے جدا صحیح ہے اللہ نے کلی وجہ دے کے مقام پر دیوی کا فرق نہیں دوں کو کس طرح نہ سے میں حضرت نے اس قرآن کے راضی کے بارے میں یہ ہوئی ہے بہت بڑی ان کے سامنے ہے مدرسے کے میں ناس رٹ گاڑی کے راہ ریال کے سے بھی ہوا سر بھی نہ کر سکے ہمیں سے ماں جیسے سے میں نہیں اور جیسے سے سر رکھ رہا ہے ندیمیت کر رہا ہے میں سر سے کر رہا ہے مناظر ہم ان کو سن جماعت بستا سن میں نے جی دار نے کہا کہ جو ضرورت ہے میں نے یہ رہا تو خدا جماعت بھی سن رہا ہے اللہ رضا تھا پر اللہ رضا نے اگر خبر جو میں کہتا ہوں سوال آ رہا ویسے تو سوال تھا کیسے ہو نا منا جو بولے سے ہم کو کیسے کہا کہ خدا رہتے گئے ڈاکٹر کوڈ بولے ہم نے اللہ کو مائی کو سب جدے پر دورانے میں لے رہے ہیں اللہ موت دے رہے ہیں ان تم سس کو کچھ اور سیگتا سہتنا تم سخشاری تسو کبھم بدا لگی بلی من او کچھ اور سیگتا سیئت و مصد تکریف مصیبت یا فرام خوشاری کی پہلے کرا دیا علیلی اکادیر سے لگا خوشحال ہوتا ہے تا تکلیفوں نے کیوں خوشحال ہوتا ہے مسلمان پر خوشحالی غیم کو مرد خدمہ کی بانی پڑی ہو کہ یہ مسلمان پر بڑی بدیر مہمان مہمان بچوں کو جا رہی ہے بچوں کو جا رہی ہے بدیر مہمان کی غیرت سے خوشحالی ہے مرد سڑے بڑی شیر کا کسان دال رہا ہے کہ ملا اور آنے کے چلی پل زور دیتے ہیں اسیم دال رہا ہے کہ اور پہنا ہے آپ اپنے کوئی شیر رہے کہ زور رہا ہے دشمنی میں دیکھ دیکھ دیکھ جو اندھے جگہ بھی افسر مندر کی پیشوانے کی سی چلتے ہیں تو کہنا کہ ہوئے آخر کی پیشوانے کی دشمن دے مر شمد پہ بات آج دوست دیو مدرسی دا وزیر وین سر سیرو او کچر کلک شوی تا دا وزیر او دان و بچ بدر شرکنا نو نقصان نشی در کولی تا سیتا تدبیرون در یو شیعر لئی رشی کیت چل تدبیر مکر کری دی یقین اللہ پا جکی دی وحید و گیر و گیر کو پلی رئی دی تیر چل چل جو بہن پری بھائی